Expert. Na przecenach na święta. No jak? Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 1 kwietnia, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Szpital zamiast więzienia, skazany na dożywocie Ryszard Cyba nie wyszedł na wolność. 600 milionów złotych przeznaczy rząd na walkę ze skutkami suszy i powodzi, czyli ze zmianami klimatu. Mija rok od likwidacji obowiązkowych prac domowych. Dużo lepiej na pewno jest. Skazany na dożywocie Ryszard Cyba nie wyszedł na wolność, tylko na leczenie do szpitala psychiatrycznego, zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości. Ryszard Cyba odbywa karę za zabójstwo działacza PiS-u w Łodzi. Opuścił więzienie z powodu stanu zdrowia, ale nie oznacza to, że jest na wolności, zapewnia wiceministra Maria Eichhardt. Pan Ryszard Cyba ani chwili nie przebywał bez kontroli i nie przebywa bez kontroli. Nadal jest skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Ta kara nie została przez sąd ani uchylona, ani anulowana. 15 lat temu Cyba wszedł do łódzkiego biura PiS-u, zastrzelił Marka Rusiaka i ciężko ranił innego pracownika. Sąd skazał go na dożywocie. O przedterminowe zwolnienie mógł ubiegać się dopiero po 30 latach. Rząd przeznaczy 600 milionów złotych na walkę ze skutkami suszy i powodzi. Premier Donald Tusk powiedział po posiedzeniu rządu, że dla rolników poszkodowanych powodziami trafi 250 milionów złotych, a 350 milionów będzie przekazane na likwidację strat spowodowanych suszą. My sami dobrze zdajemy sprawę z tego, że te odszkodowania nie wszystkim wyrównają straty w 100%. Jest to bardzo trudne, ale przeprowadziliśmy także ocenę skutków suszy i powodzi w sposób możliwie rzetelny. Każdy by chciał dostać więcej, no ale w tej chwili te 600 milionów złotych to i tak jest naprawdę, jak wiecie, spory wysiłek z punktu widzenia pieniędzy, jakimi dysponuje rząd i minister rolnictwa. 38% polskich rolników zadeklarowało, że ich gospodarstwa dotknęły susze, a 16% zmaga się ze skutkami powodzi. Uczniowie się cieszą, rodzice i nauczyciele narzekają. Mija rok od likwidacji obowiązkowych prac domowych. Od 1 kwietnia 2024 roku decyzją ministry edukacji Barbary Nowackiej prace domowe w szkołach podstawowych są nieobowiązkowe i nie mogą być oceniane. W klasach 1-3 nauczyciele mogą zadawać pracę do domu tylko wtedy, jeśli ćwiczą rękę, czyli tak zwaną motorykę małą. Większość uczniów nie narzeka na zmiany, a wręcz przeciwnie, chwali je. Dużo lepiej na pewno jest, więcej wolnego czasu jest. Znaczy i tak trzeba się uczyć do sprawdzianów, więc można się skupić teraz bardziej na sprawdzianach. No nie ma prac domowych, no jest super, bo jest więcej wolnego czasu. Innego zdania są nauczyciele. Przez ten rok uczniowie odeszli od systematycznej pracy, mówi polonistka ze szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie Elżbieta Matejek. Praca domowa uczy też takiej systematyczności. I w przypadku uczniów, którzy mają dużo zadań, ta systematyczność, powtarzanie, utrwalanie jest bardzo ważne. Uczniowie po prostu różnie do tego podchodzą. Jedni wykonają te zadania, inni pomyślą, no okej, nie dostanę przecież minusa czy jedynki, więc po co mam to robić? Ministra edukacji na przyszły rok zapowiada ewaluację, która oceni wartość zmian. Program Trzeci Polskiego Radia Trójka nadaje dla Państwa już od 63 lat. Dziś świętujemy urodziny i mamy dla Państwa mnóstwo niespodzianek i powrotów. O tym, co w dzisiejszym popołudniowym zapraszamy do Trójki, mówi prowadzący Michał Matus. Pojawi się dodatkowy prowadzący, gość specjalny, Robert Canterajt. Tyle mogę zdradzić. Będziemy też mówili trochę o transporcie publicznym. Pojawią się też wątki związane ze smokami i kolorami. O 19 w studiu Agnieszki Osieckiej wystąpi Basia Małecka z zespołem. Wyśpiewa znane wszystkim piosenki pewnej Agnieszki. Ze szkolnego mundurka spokoi. Na Myśliwiecką zawitają dzisiaj legendy programu trzeciego i to nie prima aprilisowy żart. O godzinie 20 w audycji Ludzie Michał Nogaś porozmawia z Markiem Niedźwieckim. Po południu zaczęły się dziać jakieś dziwne rzeczy i się skończyło. O 21 z kolei na naszej antenie wybrzmi dwugodzinne wydanie Aksamitu prowadzonego przez Annę Gacek, a materiał, którego Państwo przed chwilą wysłuchali, przygotowała nasza reporterka Karolina Gonet. Klimat.

Ależ to musiało być przeżycie, spotkać Leonarda Cohena siedzącego na ławce, jedzącego kanapkę w Trójce. Coś niewiarygodnego. Ja zacząłem latać wtedy po korytarzu, pukać do wszystkich drzwi i mówić: słuchajcie, Cohen siedzi na korytarzu. Mhm. No i potem koledzy się nim zajęli. Wypiliśmy wspólnie herbatę. No w Kanadzie to cudowne wspomnienie związane z moją osobistą Trójką. Leonard Cohen po raz pierwszy przez ciebie usłyszany właśnie w Trójce, spotkany również w Trójce. To ja pozwolę sobie swój zestaw rozpocząć od piosenki, która była pierwszym utworem, jaki udało mi się zaprezentować na trójkowej antenie. O, jak fajnie. To jeszcze w roku 2019, kiedy zaczynałam tutaj pracę jako reporterka, ale też tak się próbowałam trochę kręcić przy redakcji muzycznej. No i nagle nastąpiło zastępstwo. Musiałam poprowadzić trójkowy budzik, właściwie musiałam. Chciałam bardzo, bo prowadzącego wtedy Piotrka Łodeja jakoś zmogła nagła choroba. Zgodziłam się, oczywiście przygotowałam za mało muzyki, potem jej w panice szukałam w trakcie audycji. Dużo emocji, ale też pięknych przeżyć i pięknych doświadczeń mi to dało. No właśnie, tę budzikową audycję zaczęłam od takiej oto kompozycji. Forever need. Forever. Say a Little Prayer. Niezrównana Aretha Franklin, której głos no, chyba już zawsze będzie mi się kojarzył z moim pierwszym budzikiem, to na pewno, z programem trzecim również. Pamiętasz, jaki był pierwszy utwór, albo przynajmniej ten najmocniej zapamiętany z tych pierwszych, które prezentowałeś w Trójce? Niestety nie. Mhm. Ale wiesz, że ja mam kłopoty z pamięcią. Jak sobie przypomnę, to powiem ci i państwu następnym razem. Dobrze. To teraz moja kolej. Zgadza się. Człowiek, którego spotkałem i z którym to nie było przyjemne spotkanie, dlatego że ja miałem zapowiadać jego koncert. No i kiedy się pojawiłem za kulisami, czy w kulisach? Za kulisami, bym powiedziała. To przyszedł tour manager, czyli opiekujący się całą trasą koncertową i zapytał, co ja tu robię. Ja mówię, że bardzo pana przepraszam, będę zapowiadał ten koncert. On mówi, tu nie ma żadnej zapowiedzi. Wyskakuje Brian, gra na gitarze i koniec. I jak się sprawa rozwiązała? No, sprawa się rozwiązała tak, że niepysznie wyszedłem z tego amfiteatru. To było w Oświęcimiu. I pojechałem do Warszawy. No ale nie słuchałeś koncertu? Nie. Nie, ale potem, bo podobno w mojej twarzy wszystko widać, musiałem mieć bardzo smutną twarz, zadzwonił do mnie jeden z organizatorów tego koncertu i powiedział, że Brian zaprosił cię tytułem rekompensaty do swojego studia w Vancouver. No właśnie, już powoli zdradzamy, o kogo chodzi. Powiedziałeś Brian? Tak. I wyobraź sobie, że byłem na tym spotkaniu w Vancouver. Nigdy mi nie przyszło do głowy, że będę kiedyś w Kanadzie i w tym miejscu. Studio jest bardzo ładne, kameralne. No i króluje tam Brian Adams. I na dziś wybrałem utwór związany z programem trzecim, dlatego że to był utwór, który kiedyś niesłychanie przypadł do gustu jakiejś naszej słuchaczce, nie pamiętam imienia, chyba Halina. W każdym razie, pani Halino, proszę się nie gniewać, ale miałam kłopoty z pamięcią. I pani Halina dzwoniła i mówiła, tu Halina, Inside Out. No i właśnie to dziś w tonacji. Biggest lie you ever told, your deepest fear about growing old, the longest night you ever spent, the angriest letter you never sent, the boy you swore you'd never leave, the one you kissed on New Year's Eve, the sweetest dream you had last night, your darkest hour, your hardest fight. I wanna know you like I know myself. There I want to scream and shout, I want to know you inside out. To był Brian Adams w tonacji trójki. Brian Adams, którego koncertu nie zapowiedziałeś, ale odwiedziłeś jego studio w Vancouver. No to także musiało być piękne doświadczenie. To ja mam nadzieję, że mi się uda dzisiaj zapowiedzieć wieczorem koncert artystki, której muzykę ze sobą wzięłam, Basi Małeckiej. Basia zagra dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po godzinie 19. Zagra w Osieckiej piosenki Osieckiej właśnie, z tekstami Osieckiej, ponieważ jakiś czas temu wydała piękną debiutancką płytę Agnieszka, a na niej między innymi taki oto utwór. Zielono mi na funkowo. Tekst Agnieszka Osiecka, muzyka Jan Ptaszyn-Wróblewski, czyli osoby mocno związane. Przepraszam, chciałem tylko zapytać, czy dzisiaj też będą takie dęciaki? No mam nadzieję, że tak. Właściwie jestem tego praktycznie pewna. To świetnie. Będą dęciaki, będą kompozycje właśnie tak brzmiące funkowo jak Zielono mi, ale też dużo spokojniejszych dźwięków. Zresztą ja myślę, że będzie magicznie. Basia Małecka wczoraj pojawiła się w Trójce również podczas ustawionego konkursu piosenki i ten konkurs no, ustawiony z góry, ale wygrała. No i nagrodą tak naprawdę było występ, dzisiejszy koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wszystko było wiadomo od początku, że tak właśnie będzie, że Basia zagra ten koncert, ale to piękna okazja, żeby posłuchać jej właśnie w całości w repertuarze Agnieszki Osieckiej, z tekstami Agnieszki Osieckiej, ale nie tylko, bo także jej własne autorskie kompozycje dzisiaj się pojawią. To chcę jeszcze się podzielić taką refleksją, że to duża odwaga śpiewać osiecką w osieckiej. No, w programie to prawda, to prawda. Także trzymam kciuki i na pewno będzie wszystko dobrze. To ja sięgam do walizki i to znowu kawałek trójkowego i mojego radiowego życia i muzycznego, Bad Heart. Po raz pierwszy usłyszałem ją na płycie, którą zarejestrowała w towarzystwie gitarzysty Joe Bonamassy. Mm-hmm. Ja wtedy tak się zasłuchałem w jej głos, że ktoś po mnie przyszedł i powiedział: już, antena. No ale dotarłem na szczęście, wziąłem tę płytę i od razu odtworzyłem utwór z tej płyty. Dziś Bad Heart w towarzystwie Joe Bonamassy. W moim zdaniem jednej z najlepszych interpretacji tego utworu, I'd Rather Go Blind. Bad Heart. About you. saw you and that girl, and y'all was talking. Something deep down in my soul said, go on, go on and cry, girl. When I saw you, when I saw you and that girl, and y'all was walking by, and I'd rather go blind, I'd rather go blind, I'd rather go blind, babe, than to see you walk away, walk away. Don't walk away. Never go blind. Nie ma słów, którymi mógłbym to skomentować. Zachwyciłem się wtedy, zachwycam się do dziś. Bardzo ładne wykonanie. Dziękuję za tę kompozycję. Ależ proszę. Czytamy wiadomości od Państwa, sprawdzamy, bo jest ich całkiem sporo. Dziękujemy oczywiście. I tutaj się pojawiła też taka prośba o pytanie do Ciebie, Piotrze. Czy pamiętasz teledysk do Inside Out, który zaprezentowałeś nam chwilę temu, gdzie sympatyczny Wankuwerczyk konstruował kobietę robota. Pamiętasz? Pamiętam, tak. Tak więc pan Bartosz takie pytanie nam zadaje, a pani Beata przypomina, i to też jest do ciebie informacja, że ZAS będzie grała koncert 28 czerwca, tak a propos artystek, które wiem, że uwielbiasz, bo Beth Hart z pewnością się do tych artystek zalicza, ale ZAS również. Tak więc wzmianki, chociaż nie mogło nam dzisiaj zabraknąć w tej audycji. To ja teraz pozwolę sobie zaprezentować muzykę artysty, który dzisiaj, tak jak Trójka, obchodziłby urodziny, gdyby żył. Gil Scott Heron, amerykański muzyk, poeta, ale także artysta uważany w ogóle za jednego z prekursorów rapu. Nagrywał też takie ważne polityczne manifesty, ubierał je w muzykę. Dużo pisał o kwestiach rasowych, chociaż my dzisiaj posłuchamy jego utworu, który jest w zasadzie takim muzycznym hołdem skierowanym w stronę dwóch innych postaci świata jazzu, czyli Billie Holiday i Johna Coltrane'a. Utwór się nazywa Lady Day and John Coltrane. Po prostu. Ever feel kinda down and out, you don't know just what to do. All of your days in darkness, let the sun shine through. Ever feel it somehow, somewhere you lost your way? And if you don't get a help quick, you won't make it through the day. Or could you call on Lady Day? Could you call on John Coltrane now? 'Cause they'll watch your troubles, your troubles, your troubles. Could you call on Lady Day? Could you call on John Coltrane? Now 'cause they're troubles away. They'll wash your troubles away. They'll wash your troubles away. Your troubles, your troubles, your troubles, your troubles away. Lady Day and John Coltrane i ich muzyka, która jest najlepsza na smutki, tak śpiewał Gil Scott Heron, który przyszedł na świat 1 kwietnia, tak jak Trójka. Wszystkiego najlepszego i w ogóle składamy życzenia tym wszystkim, którzy dziś obchodzą ten swój wyjątkowy dzień, czyli urodziny. Urodziny. Wszystkiego najlepszego. Tak jest, zdecydowanie tak. No i przypominamy, dzisiaj 63. urodziny obchodzi Trójka. Co z tej okazji w takim razie jeszcze w dzisiejszej tonacji? Ja bym chciał teraz wyciągnąć z walideczki utwór, który zawsze będzie mi się kojarzył z Trójką, dlatego że on był szczytowo popularny wtedy, kiedy ja w Trójce zaczynałem. I to jest polski utwór zespołu Perfect.